sokach bezzwrotnych 500 ml, żubr lub tyskie gronie 12 plus 8 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kamala Harris, dumna ze swojej kampanii wyborczej, jednocześnie przyznała, że przegrała amerykańskie wybory prezydenckie. Rzeczywista współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą może nie układać się tak jak zapowiedzi, tak uważa były polski ambasador na Ukrainie. Poranne dojazdy do szkół znacznie zanieczyszczają powietrze w miastach, są badania naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznając się do porażki, Kamala Harris powiedziała, że jest dumna ze swojej kampanii wyborczej. Podczas wystąpienia w Waszyngtonie wiceprezydentka USA wezwała swoich zwolenników, aby kontynuowali walkę o wartości, które są im bliskie. Kamala Harris wystąpiła na Howard University, gdzie miała nadzieję wygłosić zwycięskie przemówienie. Wiceprezydent USA weszła na scenę przy dźwiękach utworu Freedom, który był hymnem jej kampanii. Musimy zaakceptować wynik tych wyborów. Rozmawiałem z prezydentem elektem Trumpem i zapewniłam go, że pomożemy mu w transformacji i pokojowym przejęciu władzy. Harris podkreśliła, że pokojowe przekazanie władzy jest fundamentem demokracji. Choć uznaję porażkę w wyborach i niezaprzestane walki o sprawy, o które walczyliśmy w kampanii, wiceprezydent USA zaapelowała do swoich zwolenników, by nie załamywali rąk, tylko zakasali rękawy i pracowali nad osiągnięciem swoich celów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mimo oficjalnych komunikatów o chęci współpracy płynących z Ukrainy i od amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa, rzeczywista współpraca pomiędzy krajami nie będzie łatwa. Tak mówił w Polskim Radiu były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Podkreślił jednak, że jeśli jednak zapadnie decyzja o amerykańskiej pomocy, to będzie ona sprawna. Ukraińcy biorą pauzę. Teraz panuje taka narracja, że będziemy współpracować z każdą administracją. Komunikaty oficjalne są oczywiście pełne dobrej woli do współpracy. To nie będzie łatwe. Wiemy, że poza wymiarem strategicznym w stosunku do wojny, relacji długofalowych z Rosją jest też ten wymiar osobisty, który jest, no co tu ukrywać, toksyczny. Może sprzyjać Ukrainie to i nam wszystkim, że Republikanie mają większość i wykonawczą, i ustawodawczą. Czyli jeśli przyjęta zostanie decyzja kierunkowa, to ona będzie realizowana. Bartosz Cichocki dodał, że Ukraińcy mieli też problem z demokratyczną administracją Joe Bidena, jeśli chodzi o udzielanie pomocy militarnej w walce z rosyjską agresją. Sąd okręgowy w Jeleniej Górze zdecydował o aresztowaniu przywódcy niemieckiej grupy prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. 23-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Zgorzelcu. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Za kratami po polskiej stronie spędzi 2 miesiące, powiedziała nam rzeczniczka prokuratury Ewa Węglarowicz-Makowska. Miejscowy sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratora okręgowego odnośnie tymczasowego aresztowania ściganego. Natomiast co do wniosku o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, on będzie procedowany troszeczkę w późniejszym terminie. Chodzi tutaj o przekazanie go prokuratorowi generalnemu przy Trybunale Federalnym w Karlsruhe w celu przeprowadzenia tam przeciwko niemu postępowania karnego. Wcześniej Jorge S. usłyszał zarzuty założenia organizacji terrorystycznej uważanej za zbrojny ekstremizm prawicowy o charakterze neonazistowskim i członkostwa w tej organizacji. Na terenie Niemiec grozi za to kara do 15 lat więzienia, w Polsce od 3 do 20 lat. Grupa saksońscy separatyści działała od 4 lat. Jej celem było przejęcie władzy na wschodzie Niemiec i utworzenie niezależnego państwa kierującego się ideologią nazistowską. Ruch uliczny spowodowany porannymi dojazdami do szkół znacznie zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach. Tak wynika z pracy zespołu badaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem naukowców sytuację może poprawić zmiana nawyków dzieci i rodziców, bo jak podkreśla kierowniczka projektu Anna Nicińska, sam zakaz ruchu niczego nie zmieni. Z naszych badań wynika, że na 100 samochodów rodziców, które przestaną dowozić dzieci do szkoły, wjedzie 80 innych niezwiązanych z dowożeniem dzieci do szkoły, więc ten efekt netto przesiadki z samochodu na transport zbiorowy czy rower, no nie będzie aż tak duży, jakbyśmy mogli mieć nadzieję. W ramach badań dzieci same proponowały rozwiązania, które prowadziły do rezygnacji z przemieszczania się samochodami. Jedno z nich to na przykład przygotowanie gry terenowej w drodze do szkoły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pogodnie, ale możliwe liczne i gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 4 w Kotlinach Karpackich i minus 3 miejscami na wschodzie oraz w centrum do plus 4-5 na zachodzie oraz nad morzem. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a miejscami rozpogodzenia. Na Pomorzu miejscami możliwe też słabe opady mrzawki. Na termometrach zobaczymy od 4-5 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostawiłem przeszłość za plecami metri. Jest mi z tym okej, gdy widzę tylko jedno. To dzisiejszy dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem... To moje DNA. W głowie giga flow, w życiu giga lawina. Gdy się sypie symulacja, ej, widzisz, może myśli zamiast się oszukiwać. Zostawiłeś kiedyś za plecami cały świat. Czuję, że to dziś możliwe, ale nie wiem sam. Głowa marzy o wakacjach. Od ponad dekady ciągle w myślach nawijam. Ciągle nowe barwy po korze mózgowej. Te impulsy krążą jak earwormów larwy. Dusza pragnie prawdy, ciało pragnie frajdy. Golfik pragnie renty, a ja gram nie w rajdy. Ej, jestem obojętny, z roku na rok jest mi coraz trudniej wersy złożyć, które w pełni by oddały to, co myślę i to jaki w głębi czuję. Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Ołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg, ej. Zostawiłem przeszłość za plecami metri. Jest mi z tym okej, gdy widzę tylko jedno. To dzisiejszy dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem przeszłość. Czy ja to ja? Czy szerszy obraz w epoce szkła? Zachwiania podstaw, wypala znak. Na duszy online, to nowy ład. Czy tylko mrzonka, czy ty to ty? Czy szerszy obraz każdego z nas? Przy różnych stopniach, ze sobą sam. Oślepia social, czy my to my? Czy multipostać? Który raz już piszę list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg, ej. Zostawiłem przeszłość za plecami metri. Jest mi z tym okej, gdy widzę tylko jedno. To dzisiejszy dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem przeszłość za plecami metri. Jest mi z tym okej, gdy widzę tylko jedno. To dzisiejszy dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem przeszłość. Nocna Polska w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Aleksandra Koniuk, Tomasz Żądę i nasz gość. Ten, który się przedstawił śpiewając przed momentem, ale teraz może przedstawi się osobiście. Ja go przedstawię właściwie. Mikołaj, cześć Mikołaj. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Mikołaj, nie po raz pierwszy w Trójce, nie po raz pierwszy o tej porze w Nocnej Polsce. Kiedy rozmawialiśmy o twoim jednym z singli, no to mówiliśmy, że kiedy będzie już cała płyta, musimy się spotkać i posłuchać troszkę więcej z tego krążka. Ja ciągle gadam, ale zaraz oddam ci głos, spokojnie, nie będę mówił przez cały wywiad z tobą, ale obiecałem, że będziesz, płyta jest, płyta moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo niezwykle różnorodna i już nic nie mówię, teraz mów ty. Dziękuję bardzo przede wszystkim. Tak, faktycznie tak rozmawialiśmy, żeby spotkać się po całej płycie. Jest to właściwa pora, żeby o tej płycie porozmawiać i też właściwa dla mnie, o której się spotykamy. Ponieważ tak jak myślę zauważyłeś, jest tam troszeczkę ciemnych, właśnie takich niemalże nocnych poszukiwań, chociaż akurat utwór Przeszłość, który przed chwilą zagraliśmy, wydaje mi się tym z drugiego bieguna, skrajnym właśnie do tych pozostałych ciemności. Nie wiem, jak ty odbierasz tę płytę, może ja ciebie mogę o to zapytać. Czy ja wiem, że ta płyta jest ciemna, a ta płyta jest taka, rzekłbym, troszkę poszukiwawcza. Taki Mikołaj, który od tego Mikołajka wyrasta w dorosłego człowieka, który już potrafi liczyć pieniądze momentami, który zna swoją wartość, który wie, że powinno się go cenić i wie, że to, co ma do powiedzenia, jest ważne. I jeśli odbiera go człowiek po drugiej stronie krążka, to ma świadomość, że to nie jest opowieść o tobie, tylko to jest opowieść o tobie, jak sam powiedziałeś, w którymś z utworów, znowu dużo gadam, to jest list do słuchacza. Bardzo mi miło, że tak odbierasz tę płytę, bo faktycznie jest to taki poszukiwawczy etap, w którym jakby ta pierwotna materia artystyczna, która gdzieś w jakiejś wczesnej młodości się we mnie rodziła, musiała się faktycznie zmierzyć z pewną brutalnością świata rzeczywistego. Więc myślę, że faktycznie to poszukiwanie wynika też z tego, że jakaś ewolucja paralelna na płaszczyźnie osobistej po prostu we mnie następowała właśnie. To, co powiedziałeś a propos tego, że Mikołajek umie już liczyć pieniądze, jest myślę dobrym, chociaż w przenośni, wytłumaczeniem. Jaki jest tytuł płyty? Bo ja wiem, jaki jest tytuł, ale musisz to powiedzieć sam, ponieważ tak napisałeś na okładce, że ja nie jestem w stanie odczytać. Chociaż wiem, jaki jest tytuł. Tak, jest tytuł Wszystko w swoim czasie, który właśnie wiele znaczeń ma, między innymi to, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Dokładnie. Jak powiedziałem też na samym początku, miałem nie mówić dużo, więc już naprawdę przestanę za chwilę mówić, to na tej płycie poza twoim charakterystycznym opowiadaniem, takim słowo, jak się ładnie mówiło kiedyś, melorecytację, to tam są po prostu takie piosenki właściwie na granicy muzyki popowej. Tak, właśnie to też jest jeden z tych etapów, który postanowiłem odtabuizować, czyli pomimo, że zawsze jakoś bardziej poczuwałem się w tej grupie artystów poszukujących, zawieszonych, może odrobinę niezrozumianych, to jednak każdy z nas ma w sobie takie dni, w których myśli o tym popie i zastanawia się, jakby to było, gdyby to on w tym jakby centrum kurnika Liskiem właśnie był, więc żeby nie mieć w sobie nigdy takiego jakiegoś rosnącego żalu, że może mógłbym zrobić ze swoim życiem więcej, mówiąc takim nawet pozaartystycznym, postanowiłem właśnie zbliżyć się do muzyki pop maksymalnie możliwie jak mogę na tej płycie i w sumie uważam, że to było bardzo ciekawe spotkanie, bo kilka rzeczy się otworzyło w tej muzyce, ale jednak poznałem też swoją granicę, przy której postanowiłem robić znowu kilka kroków wstecz w stronę czegoś bardziej alternatywnego. To może wejdźmy do rzeki w tej chwili. Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej, mam w sobie lirykę i jazz, mam w sobie muzykę i tekst. To życie to slalom na wrotkach. Powiedz mi, ile wyleje tych łez, niepodpisany cyrograf. Dlatego masz tu prawdziwego mnie, zarobię miliony na songach. Chociaż to nigdy nie będzie mój sens. Między nami wąza rzeka. Składam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami wąza rzeka. Składam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Długo już czas uciekał jak myśli w natłoku spraw. Muszę tak gnać, by pozbyć się wszystkich niechcianych kart. Negocjować chciałeś z Bogiem, ale miał inny plan. Wytłumaczy to czas. Proszę trzymaj moją rękę, gdy czuję się sam w tej podróży pod wiatr. Nad płytą się głowie rozmyślam, co poczują moi synowie. Słuchając tych rzeczy, będąc w swoim wieku, czy mam tak rozmyślać, czy zawołać leków? W sumie to blisko już końca. Ostatni reel, taki make-up na postać. Męczyło życie, później kilka rozstęp. Podniosłem głowę, a przede mną prosta. Lecz pomiędzy nami rwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami rwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc rzeka. No, jeśli mówiłem o utworach popowych, to ta rzeka jest takim najbardziej chyba popowym na całej płycie. Tak, tak. Też mam ewidentnie takie odczucie, szczególnie właśnie też, kiedy ta druga zwrotka się pojawia. Jestem świeżo po próbach z zespołem. Faktycznie czuję się, jakbym był troszeczkę innym człowiekiem, kiedy gram ten numer i w sumie przyznam, że dobrze mi w tym wcieleniu. No, tak troszkę fajnie śpiewasz, bo tak bawisz się jak artysta popowy, tak najpierw wysoko, potem tak nisko, słabo śpiewasz takie, to ja, Mikołaj. Tak, tak. No wiesz, tyle lat się kumulowało, trzeba było od każdej strony ten popik sobie dotknąć wysoko, nisko. W ludzie, którzy na tej płycie są dla siebie ważni, to biesy, dwóch biesów właściwie. Tak, dwóch biesów właśnie spośród jeszcze liczniejszej gromady ich właśnie. Ale tak, Tymoteusz i Jacek Bies są tymi dwoma siódmymi z braci biesów, którzy ze mną przesiedzieli ostatni rok w studio właśnie w Mikołowie. U nich pracowaliśmy. No i muszę przyznać, że to faktycznie jest jakaś taka relacja bardzo życiodajna w moim artystycznym życiu w ostatnich dwóch latach, ponieważ też jakby z innych muzyk troszeczkę z biesami wynikamy. Oni mają jakiś taki punkowy gen w sobie, a jeszcze dodatkowo są pianistami klasycznymi, więc jakby są to zupełnie inne inspiracje niż moje, gdzie ja jednak wokół hip-hopu, wokół Kendricków, Lamarów, ewentualnie Jamesów, Blake'ów bardziej swoją uwagę skupiałem. O Blake'u wspominasz w jednym z tekstów. Tak, tak, ja właśnie do Jamesa Blake'a się odnoszę bardzo mocno, od kiedy właśnie pierwszy raz usłyszałem jego płytę James Blake 10 lat temu. No, to mroczne klimaty bardziej, aż takich tu nie ma. Aż takich nie ma, ale faktycznie pamiętam, że wtedy w takim uczuciu, że wiele muzyk wydaje mi się do siebie podobnych, James Blake pokazał na tyle nową jakość, szokującą na tamten czas, że faktycznie do dzisiaj jest jakimś takim duszkiem obecnym w mojej twórczości. Odnoszę się do niego w tekstach czasem, chociaż oczywiście nie znamy się niestety. No wszystko przed tobą. Mam właśnie tak, pomyślałem, że można marzyć, więc... Ale tu w tym utworze w Rzece pokazałeś, że ten taki niski głos, który może pasować do instrumentów nisko brzmiących, takich wibrujących, będzie pasował i będziesz mógł zaśpiewać razem z nim w duecie w którymś momencie. No właśnie, takiego mógłbym faktycznie jakiegoś basowego romantyka pod ten jego falset. Ajajaj. Ciekawe, czy to jest możliwe. Na pewno jest to możliwe. Myślę, że to ładnie by brzmiało razem, gdybyście wystąpili z takim głosem. Kto może mieć numer do Jamesa Blake'a? Słuchaj, po audycji podzwonimy w parę miejsc. Myślę, że to nie jest... Nie, to w czasach internetu nie jest takie trudne. No właśnie, bo to też taką daje taką iluzję bliskości, chociaż właśnie może nie iluzję. Myślałem o tym kiedyś bardzo poważnie, czy faktycznie można by nie ograniczać swoich marzeń i spróbować zadzwonić na przykład do Jamesa Blake'a. Ja tak sobie pomyślałem, bo ja miałem straszny wybór, znaczy bardzo duży problem z wyborem utworu, który chciałbym wraz z tobą dzisiaj tutaj znaczy zaprezentować, ty zaśpiewać i zagrać, bo ja tu na szczęście nie gram i nie śpiewam, bo bym ci zepsuł całą płytę. I pomyślałem sobie, że jeszcze takim chyba też ważnym tekstowo i muzycznie są Złote Łezki. Tak, chociaż też nie ukrywam, że z tą płytą mam tak, że ciężko jest mi wybierać pojedyncze utwory, bo faktycznie jakby każdy z nich ma jakiś taki ładunek przez to, że były bardzo też długo pracowaliśmy i były wyselekcjonowane dokładnie te, które miały zostać, ale faktycznie Złote Łezki z tego takiego gdzieś najgłębiej emocjonalnego bieguna chyba są propozycją z tej płyty, faktycznie ważne dla mnie też. Posłuchajmy. Jeśli ktoś powiedział ci, że już nic nie czuję, spróbuj go obudzić czymś. Jeśli ktoś, kto zawsze światłem twym był, już nie umie, pośpiewaj sobie w pętli, niech pokażą złote łezki, poprzestawiaj w sercu bierki, zanim w myślach się zadręczysz, wszystko się ułoży, maybe. A co u mnie jest git, wiesz, wow. Znowu czujesz pustkę, dziwny styk, gdy w końcu uśniesz, a od rana w sercu to uczucie, które sprawia, że nie masz siły już biec. Życie w sumie dosyć krótkie jest, spróbuj znaleźć w sobie uśmiech gdzieś. Może to tylko egzamin albo lekcja o tym, że life is a losing game. Jeśli ktoś powiedział ci, że już nic nie czuję, spróbuj go obudzić czymś. Jeśli ktoś, kto zawsze światłem twym był, już nie umie, zawrócić z tych podróży złych. robisz jak to prawie jak pasaże fortepianowe twoich kolegów biesów. Tak, tak. Chociaż tutaj akurat jest to arpik, ale myślę, że jest to w granicach ich możliwości razy 4. To teraz będzie artysta, o którym chyba jeszcze nie wspominaliśmy, który jest gościem, gościem specjalnym na tej płycie. Tych gości właściwie jeszcze jest dwóch takich specjalnych gości, ale ja myślę o Skubasie w tej chwili. Tak, tak, bo jest jeszcze dwóch gości w roli producentów, ale faktycznie jeśli chodzi o głos obcy na płycie, to jest to tylko właśnie Skubas, którego serdecznie pozdrawiam. Mieliśmy przyjemność właśnie spotkać się w Mikołowie w studio i utwór Życie jest jedno. Z tego powstał nam. Skubas jest taką osobą, która ostatnio lubi duety, a to się okazuje, że duet z Mikołajem to był dla mnie niespodzianką. Właśnie myślę, znaczy, że tutaj, jest dla mnie niespodzianką. Tutaj dużo zaskoczeń i jakby u Skubasa i u mnie przy tym spotkaniu było, bo to też nie tak, że od razu, jakby, że ten matching był oczywisty między nami, ale no przyznam, że w studio, chociaż zaczynaliśmy z dwóch przeciwnych biegunów i trzeba było się do siebie jakoś wzajemnie przekonać, choćby przełamać jakiś taki właśnie temat tego, że ja jestem raperem i Skubas na początku nie mógł za bardzo jakby wyczuć akcentów, jakby co dla mnie w muzyce jest ważne i zastanawiał się być może, czy jaki ja mam w tym wszystkim cel, ale faktycznie kiedy już przebrnęliśmy jakąś taką pierwszą różnicę, nie wiem, pokoleniową czy międzygatunkową, to okazało się, że na bardzo podobnych falach w jakichś takich swoich odległych mrocznych krainach sobie fruwamy, więc naprawdę jest to bardzo inspirująca współpraca i też po płycie jesteśmy w kontakcie w zasadzie cały czas takim, można powiedzieć, doradczym na temat swoich rzeczy nawzajem, więc jest to jakaś synergia fajna. Powiedziałeś, że jesteś raperem, ale przecież instrumenty przeróżne są ci obce. To nie jest tak, że tylko, że tak się wyrażę, stajesz przed mikrofonem i freestylujesz, tylko po prostu też potrafisz to wszystko ubrać w dźwięki na różne sposoby. Tak, tylko właśnie w tym zabieganym świecie po prostu, wiesz, ja to wiem wewnętrznie, ty to może już teraz też na mój temat wiesz, ale czasem mam wrażenie, że przy takich spotkaniach właśnie często jakby nasza zewnętrzność, kiedy na przykład w studio, nie wiem, ja jestem pełen wątpliwości i często jakby długo w sobie zastanawiam się na przykład nad pewnymi rzeczami, zanim coś zaproponuję na głos, mogę budzić, myślę, że różne jakby wyobrażenia tego, kim jestem i tutaj odnosiłem takie wrażenie, że być może jakby Skubas nie wszedł tak głęboko w moją muzykę przed spotkaniem, jak dla mnie by to było idealnie i musiałem jakby dopiero w procesie jakby zaprezentować mu, jakim wachlarzem narzędzi się posługuje jakby w swojej drodze. Także tak to czasem bywa w życiu młodego człowieka, a jeszcze rapera, że czasem jakby ta nazwa działa dla niego korzystnie, a czasem właśnie musi się przebić przez takie jakieś stereotypy. To sprawdźmy, jaki jest efekt tej waszej współpracy, a potem będzie jeszcze jeden utwór, ale to będzie niespodzianka dla ciebie też, myślę. To jedynie stan wolni myśli w stronę dobrych fal, niech czas zajmie się wszystkim. W pogoni za szczęściem, w pogoni za szczęściem. Nie słucham demonów, bo brzydzę się nimi, gdy mówią, to plują sepleniąc. Myślę magicznie, bo nie chcę zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Boże, proszę, pozwól zostać mi sobą w tej dżungli, gdy znów czuję niemoc. Stojąc na stacji przed podróżą życie, dobrze wiedziałem, na który iść peron. Może dlatego, że gdy byłem mały, płakałem na psie, który jeździł koleją. Rozmyślam nad sensem, by poczuć coś więcej. Życie jest jedno, jeśli już zabłądzisz, wracaj prędko. Życie jest jedno. To jedynie stan wolni myśli w stronę dobrych fal. Niech czas zajmie się wszystkim. To jedynie stan, który przejdzie. Stary dobry czas niebawem zajmie się tym. Thank you. Mikołaj jest gościem dzisiaj w Trójce. Mikołaj przyszedł ze swoją nową płytą i to była piosenka nagrana dysku basem, ale nie o tym utworze chciałem, żebyś teraz opowiadał, o piosence numer 2 na płycie, o afirmacjach, które są, sam wspomniałeś, kiedy mikrofon był zamknięty, że to utwór ważny dla ciebie. Tak, tak, właśnie tutaj jakby pochylając się nad tą kwestią muzyczną, muszę przyznać, że tak patrząc z perspektywy już całej płyty, jeśli miałbym określić, w którym jakby ja jako pojedyncza osoba, chociaż też to jest przy współpracy z Biesami oczywiście dokończone przez to, że całą płytę robiliśmy kolektywnie, jeśli ja jako pojedyncza osoba miałbym określić właśnie jaki styl muzyczny i tutaj oddzielając na chwilę od tego warstwę tekstową jest mi najbliższy właśnie jako producenta, to myślę, że ten utwór Afirmacje jest temu najbliższy. Właśnie lubię takie wymykanie się formie, jakieś niekonwencjonalne jak tutaj. No i też tekstowo wiadomo, że jest to taki moment, kiedy w chwili zwątpienia zeszłorocznej, rozciągającej się właśnie, jak wróciłem kilka lat wstecz, zastanawiając się, co mnie na tej drodze postawiło, na której jestem, jakie były moje marzenia. I tutaj to faktycznie jest tak opisane, że obrazotwórczo przypomina mi właśnie i daje mi dalszą siłę do działania, kiedy o tym myślę, bo faktycznie młody Mikołajek snuł wielkie afirmacje o scenie, o muzyce i chociaż czasem jakby w zamieszaniach człowiek czuje się zmęczony lub wątpi, to jednak to marzenie dalej jest we mnie jakieś takie dziecięce i żywe. To mi się właśnie podoba w tobie, że ty pomimo, że jak wspomnieliśmy już parę minut temu wcześniej, znasz swoją wartość i wiesz co potrafisz, to z drugiej strony ciągle w tobie jest taka bezpośrednia, nie wiem jak to nazwać, ale taka autentyczność i wbrew pozorom nie takie pokazywanie wszystkim, że wiesz, tylko że to co powiedziałeś, że masz ciągle wątpliwości, że jesteś ciągle naturalny. Właśnie tak cieszę się z tego, o czym mówisz, jeśli tak też to czujesz, bo w sumie no, uważam, że jakby żeby nie zatrzymać się w rozwoju i próbować jakoś tą strukturę muzyczną ulepić na nowo, albo chociaż jakąś jedną nową propozycję w ciągu życia zaproponować w strukturze muzycznej, to właśnie warto jakby nigdy nie uznać, że już dokąd się dotarło. Oczywiście trzeba jakby znać swoją wartość i być pewnym jakby tego, co się robi. No ale nigdy, wydaje mi się, zbyt pewnym. Trzeba zawsze poszukiwać, żeby się rozwijać po prostu. Dziękuję bardzo. Mikołaj był gościem Nocnej Polski w Trójce. Dziękuję bardzo. I dzięki. Do usłyszenia, mam nadzieję, już wkrótce. Do usłyszenia. Czego chcesz, gdy jesteś sam? Ja chyba chcę być lepszy. Gdy mówiłem o wizjach, to odpowiadali, ty się lepiej lecz, Mik. Biegnie świat, nie zmieniam tego hejty. Gdy mówiłem o wizjach, kiedy byłem dzieckiem. Smucili mnie ludzie, którzy się poddali. Wiedziałem, że nie chcę myśleć tak jak oni, mówić tak jak oni. Pragnę czegoś więcej. Na haju monotonii, pozostanie po nich tylko wolne miejsce. Młody Mikołajek, swoje afirmacje niesłychanie wielkie. Czy się lepiej lecz mi? Na charu monotonik. W długie chwile dużo smutku, wiele przez to uciekałem wciąż przed życiem. Miasto śpiewa ze mną nów i zachód, ja w hotelu blady jak Eminem. Pokaż proszę drogę, którą pójść, w końcu poczuć do spokoju chwilę. Nagrać kilka sezonowych hitów, żeby być dumny z siebie, gdy przeminę. Każde słowo, które płynie ze mnie, oceniane jak na egzaminie. Każde słowo, które płynie ze mnie, oceniane jak na egzaminie. Długie chwile, dużo smutku, tyle przez to nagle tracę rzucie skrzydeł. Pokaż proszę drogę, którą pójść, w końcu poczuć co się. To tyle od Mikołaja dzisiaj, kolejne prezenty od niego, a właściwie od Mikołaja po prostu już za miesiąc i nawet nie cały miesiąc, bo coraz bliżej Mikołajki, a potem zaraz święta. A tak swoją drogą faktycznie warto było czekać na nowy album Mikołaja, bo myślę, że wszystkich fanów tego artysty mocno zaskoczył i to zaskoczył pozytywnie, przynajmniej moim zdaniem. A teraz będzie formacja, o której właściwie mało kto wie. W serwisach streamingowych stosunkowo niewiele osób do tej pory posłuchało ich muzyki, a naprawdę warto i warto wejść w tę muzykę, bo teksty są bardzo ważne. Muzyka jest intrygująca i poruszająca. Zresztą, co ja będę opowiadał Państwu dłużej, jak można po prostu posłuchać zespołu Substancja. Substancja z płyty Tu musi być coś jeszcze. Naprawdę jest. Wsłuchajmy się i usłyszymy więcej niż słychać normalnie. Thank you. zatrzymany oddech ma w sobie gorzki krzyk. Pod powierzchnią wody szary błotny wir. Niedługo będzie dziś, bo tamto musi odejść. A nord wypłucze szkło, przestaną krwawić nogi, by iść. leci i zalewa to, co chce. Kogo zechce, to oświeci. Nasza burza błyska się. A ja nie będę chował się. Wyjdę na otwarte pole. Krople ochrzczą mnie rano. Czas. serce bije, bije w nas czas. To była Substancja i fragmenty płyty To musi być coś jeszcze. Z pewnością do tego albumu powrócimy i mam nadzieję, że muzyka Substancji spowodowała w Państwa głowach pewne poruszenie i pozostanie z Wami, z Państwem na nieco dłużej niż na te kilkanaście minut, które w tej chwili w Trójce razem z Substancją spędziliśmy. Teraz będzie artysta zdecydowanie bardziej znany, artysta, którego muzykę śledzimy od dawna i też wszystkie single z jego najnowszej płyty również były grane w Trójce. Artysta nazywa się Patrick Depan, a jego płyta To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi, ale myślę, że wrażliwi słuchacze Trójki ten krążek odbiorą z należytą uwagą. Oni wiedzą, czego chcą, przebojowi z pierwszych stron, pewny wzrok i mocny ton. Być taki też, co może pójść źle. Chciał żyć poprzek i pod włos, przeciętności pstrykać w nos, dziwne ciuchy, dymna woń. Milion jasnych gwiazd, niezbyt znośny blask. Podsuwali sens, a on wierzył, że też chce. Mama rację ma, będziesz żałować. W sieci gdzieś odnalazł wzór, pięciolinia i pięć słów, ekscytacja kryła ból. Zaprysnął czar i kontakty z tamtych lat. Nie chciał być już z tych, czuł na plaży wstyd. Przydarzyła się od tak, pokochała to co miał, ciary, błędy, wstyd i strach. Widzę w myślach stary park, i ten zwyczajny, a nie meta świat. Na ławce w ciepłym szalu pan za rękę trzyma panią, ty i ja. I mamy bardzo dużo lat. Już nie ma w domu dzieci, nie ma psa. Złote włosy porwał czas, żylaki, leki, zmarszczki dobrze nam. Mieszkam tu 5 lat i wiem o tobie nic. łączę nas kolekcje dni już spisanych na straty. Mówisz mi na plac, co żal, dzień dobry, lecz no zła, zła, której set z kolei u mnie też dziś trwa. Dla sąsiada z góry. To jeden z tych trzech utworów, które zaśpiewał dla nas Patrick Depan. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś w tej chwili słucha naszego spotkania dość głośno i trójka gra także u sąsiadów na dole i ci sąsiedzi delikatnie próbują dać do zrozumienia, proszę troszkę ściszyć, więc jeśli państwo słuchają trójki głośno, to proszę uważać, bo często w domach, w mieszkaniach, w których mieszkamy, ściany są dość cienkie i sąsiedzi po prostu chcą spać, a my słuchamy trójki na przykład na słuchawkach, wtedy słychać wszystko i bardzo dokładnie. Po Patryku Depanie będzie Gutierrez, formacja z Mysłowic. Swego czasu występowali przed grupą Pearl Jam. Mają właśnie swoją nową płytę Mapa Końca Świata. Pamiętam, kiedy jak byłem gówniarzem, oglądałem serial Kosmos 1999. Wydawało mi się, że to, co wydarzy się w 99 roku, to już będzie koniec świata. A tymczasem mamy końcówkę 2024 roku. W trójce, w nocnej Polsce, Gutierrez. Cienkim lodzie stąpa olbrzym, taki jak ja. boi się, nie boi się. Na drugą stronę dziś przewrócił się mój świat. Nie boję się, nie boję się. Gdziekolwiek pójdę, to tam zabiorę siebie. Daj mnie o drogę, bo znam tylko tę, którą mijasz, którą mijasz. A nad głową jakiś dach. Znam mapę końca świata, gdy otwieram te drzwi. Pytaj mnie o drogę, bo znam tylko tę, którą mijasz, którą mijasz. Gdziekolwiek pójdę, to tam zabiorę siebie. Biorę siebie. Pożegnalny list trzymam w kieszeni. Siłuję się na rękę deszcz ze śniegiem. Już prawie sylwestr. Mówili, zimy nie będzie. Upijam się tanią podróbą szampana na orientację. Biegam z myślami.